فيقول انا مالك انا كنزك. رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان و رونو، ما دا اللہ دا کتاب د سورہ آل عمران یو آیات کریمہ او دویم آیات کریمہ د سورہ توبہ ستا سروان دے تلاوت کو، او یو حدیث د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. د دې دوارو آیاتونو او د حدیث پاک لفظی ترجمه دا ده، الله فرمایي خامخا گمان به نه کوي هغه کسان چې هغه دخل کوي پاغ سبانی چې الله دوی ته ورکړي دي، من فضله د خپل فضل حلال مالنا، نو دای دی دا خیال او گمان نکی گنی چی دا بخل دوی دا پارا غور دے، دوی دا پارا بہتر دے، بلکی دا بخل دوی دا پارا دیر ناکارا او بدتر دے. زرد چی دا خپل مال بدوی تا پدی غاڑا کی واچولی شی نمار پا شکل کی، پا ورز دا قیامت بانی او دوی تا پدی خپل مال بسزا ملاوی. بل آیات کریمہ کی دا فرمائی چہ هغه کسان چہ غی سرا و سپین زر مال و دولت جمع کئی او دا اللہ لار کی نلگئی، نو اے زما حبیب دیتا زیر ورکا خوشخبری ورکا پیو عذاب دردناک سرا، وکم اور ازبانی چہ گرم والے براوستیشی پنے مال و دولت بانے پا اور دا جہنم کی، نو دوی دا تندی اڑخونا او شاگانی پا دیبان بداغ ورکولشی دوی تا، او ورطبویلشی دا حغا مال لے چتاس دنیا کی جمع کرو او دا اللہ سا حق مپاغی کن گنرو، نو سکای حغا چوئی چتاس بس جمع کول. کم حدیث چماد بخاری شریف ستا سنوان دی تلاوت کو، نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی ہر انسان چ اللہ اور تمال ورکو او دے داغی زکات نو ورکئی، نو دغی مال نہ پورز د قیامت اللہ یو گنجے مار بجوڑ کی، یو گنجے مار بتی جوڑ کی او دل ودی غاڑ کی واچو لیشی، دل با پدی غاڑ کی واچو لیشی، او دا دی دوار طرف وخکو نم دی رونی سی، او دا وخکی بور تشلی دل پدی سر سر بانے ٹکون بور کئی، دیبت میدان دا محشر کی جی پنزوز زرکال و رز بی مند بوئی، اغمار بور توئی جی مانا تختما انا مالو کا انا کنزو، زست آغا مالیم زست آغا خزانیم چی دنیا کی زتا جمع کرو. نو زکات ورکول داد اسلام پر فرائضو کی او درم فرض دے دی ایمان و توحید نفس، فکار دادے چی کم مسلمان تا اللہ رب العزت مال ورکڑے چی دے د شرعی طریقے مطابق داغین زکات ورکی، دارنگی دا زکاة دور کولو طریقہ دے دے اسلامی تعلیمات و مطابقو پی جنی چی زکاة ورکول سنگے دی، داغی مستحقینو پی جنی چی دا چالا ورکول پکار دی، نو کم کار چی دے دین دا اللہ حکم یو پا طریقے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اداش آئے کہ اللہ رب العزت خیر چاہی اواد کامیابی شئی، ذکر عمل دا قبل دو دا پارا دا دو شرطون ضروری دی، کچری پدی شرطن کی یو شرط نیمگڑے وی نو عمل دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا یو دا چھ ہر عمل وی نو خالص دا اللہ دا رضا دا پارے او دویم دا دے اغا عمل وی پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یو سڑی کی اخلاص تا دے خود دا پا اغا عمل کی طریقہ دا اللہ دا حبیب موجود نا نبیام گرے اجر نہ ملوی کل طریقہ دا نبی علیہ السلام موجود ہے کوئی اخلاص نہیں دا دوار خبری دیو عمل دا قبل دو دا پار ضروری یو دا چھ کم عمل کے کاغ عبادت بدنی ہے کہ عبادت مالی دے یا ہر یو دینی کار دے رنبے دا سوچ پکار دے چھ اگے کہ مقصد خالص دا اللہ رب العزت رضاوی دوین دا عمل وی پا طریقی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو حج دے اسلام پا فرائض و کدر مفریضہ دا او دی بارکی دا علماء اختلاف ہو چی دا زکاة دا فرضیت پا مکہ مکرمہ کراغلے و کمدینہ طیبہ کی نو قول صحیح دا دے چی فرضیت دا زکاة پا مکہ مکرمہ کراغلے ہو خدا آغی تفصیل دا آغی وضاحت دا آغی تفسیر و تشریح دا پا مدینی منورے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن اور تاسو کو گو رہے کم و ضائعی کی جو قرآن پاک کی دموز ذکر دے نوار سرد زکاة ذکر دے واقیم الصلاة نوی وآت الزکاة دا دیو جندائی و فریضت پا مسلمانانو بانے دا فریضہ نہ ادا کول بانے سڑے مجرم جوڑی گی مرتکب دا گناہ کبیری جوڑی لے مجرم او گناہگار دے چیو سڑی بانے زکاة فرض دے او دے نور کر یو دے دین انکار کول لی چیو سڑے دے سر دے زکاة فرضیت دے تسلیمینا نو دا بیا دے کفر خبر او دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی دا زکاة پا نور کی دو بانے اغیغ قوم سر دا جہاد او دا قتال اعلان کرے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت یو قوم دا زکاة نا پا دی ترتیب انکار نو کرے گنے چی فرضیت نمللو خویوی چی منگا با امیر تا نور کرو او دا امیر تا ورکولی دا نبی علیہ السلام دا جوندن پور خاص گرزولی وی منگ با زکاة ورکو خو امیر المومنین دین ورکو دا با پخپل منگ ورکو بسیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا غی سر اعلان جہاد کرد او قسم خوڑلے حدیث دا بخاری شریف کی راغلی وی واللہ لو منعونی عناقت بعضی مفسر روایات کراغلی عقالا لقاتلتهم على منعه وی زماد دا اللہ پا ذات عالی قسمی خلیفہ اول وی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وی زماد دا اللہ پا ذات عالی بان قسم وی کدی یوولو کے غنت چیلے پا زکاة کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لو ورکولو مال نرا کئی نداغی پا منعبم ورسر قتال کو او بعد اکراغلی واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتهم على منعه ویدہ اللہ پا ذات عالیہ میری قسم وی چی یو رسی نبی علیہ السلام تا زکاة کی ورکولا و مالا اگر رسی نرا کئی نزبد دی پا منع دی سر جہاد کو نداد اللہ پا اوامرو کی اولوی امر دی دام یادو ساتی اگر چیز مونگ رواجنو ہر شے خراب کرے دا زکاة دا ورکول تخصیص دی یومی آشت پوری اللہ دا اللہ رسول ندے تڑلے دا زمان استاسو دا ناپو ہی وجہ دا یو رواج مجھوڑ کرے چی دا کمر آروان امی آشتا چی غیت اسلام کی رجب ہوئی او مونگ استاسو سکورت بزرگ ہوئی سکورت سوئی دا می آش گرے دا زکاة ورکول دا پارا اللہ دا اللہ رسول خاص کرے لگا بلکہ دا زکاة دا پارا اللہ دا اللہ رسول یومی آش یو افتا یو رز ندا معین کرے کہ یو سڑے خام خوا زکاة دا رجب پور خاص کا یو دی کی کار خیر گنی یو بلہ میاش کی کار خیر نگنی نو دا عمل به داغه بدعت او رواج او رسم جوړ شي. بلکې طریقه دا ده چې چاله الله مال ورکړي او کم وخت صاحب نصاب شي نو هغه تاریخ ولیکم. کم وخت صاحب نصاب شي نو هغه تاریخ سره ځان سره ولیکي. د دغه تاریخ نه چې کال پوره شو نو تابانه زکات ورکول ضروری دي. زکات دو قسم مالونه دي، او شر دي. او شر د پاره ګوره مالداری شرط نه ده. او شر دي ته وای دا کم صاحب جیداد او خلکو چې د زمکه نه کم فسد شي. نو دی یو زمیدار دی یو صاحب جیداد چې د زمکه نه کم فسد شي، دیکھ غریب دی او کمالدار دی، هغه کې د مالدارۍ د غریبۍ شرطونه نشته. خو چې کم شی په زمکه کې شو نو که دا په باران اوبه کېږي او په هغه اوبو کې څه مشقت نشته، نو د دغه ځمکې په پیداوار کې به دې لسم عیسه ورکړي. او که په هغې کې د نهر د کوی د مالیو د دې ضرورت راځي، نو په هغې کې شرعن شلم اړه. هغې د پاره مالداری او غریبی شرط نه دی. یو زکات دی، نو زکات او عشر په منځ کې فرق وي. زکات دا په صاحب نصاب یو سړی مسلمان دی، عاقل دی، بالغ دی، او د سره دومره مالیت ته لکه دو پنځوس نیمې تولې چاندی سپین زر، یا اونیمې تولې سونا. او په دې کې ګوره د اونیمې تولو ډېر مقدار جوړیږي. که یو سړی په هغې باندې یعنی هغه نصاب د سونی او د سرو زرو ته نه رسي، نو تقریبا دو پنځوس نیمو تولو نه شپږ اووه زره روپۍ جوړیږي. د شپږ اووه زره روپۍ یو سړی مالک دی، په ده باندې قرضه مرضه نشته، او په دې پیسو باندې کال تیر شو، نو شرعي حکم دا دی چې دی به څلوېښتمه روپۍ ورکوي. د هغې دپاره د رجب او د یو میاشتې تخصیص نشته، بلکې دی کې نقصانات پیدا کی. د شریعت په هر یو کار کې څومره حکمتونه پراته وي، خو موږ د خپل رواج او د رسم د وجې نه هغه حکمتونه تس نه شو. که چېرې مسلمانان د الله د حکم خیال ساتي، نو د کال داسې رز بنی، د کال داسې میاش بنی چې د یو مسلمان د زکات استورز بنی. نو د غریب او د مسکین هر وخت پوس به کی. د چا به کال پوره کیږي محرم کې، د چا به پوره کیږي په سفر کې، د چا په ربیع الاول کې، د چا په ربیع الثانی کې. نو ټول کال به د غریب او د مسکین پوښتنه کیدی شي. موږ چونکې دا یو میاشت مقرر کړې، نو دا یاد وساتئ، دا څه ضروري نه ده. بلکې که دا یو سړی ضروري وګڼي او خصوصي په دې میاشت کې زکات ورکولو ته کار خیر او عبادت وایي، ځکه دا میاشت الله او رسول نه ده مقرر کړې، نو دا به په بدعاتو کې راشي. کله به ستاسو باندې چې مالداری را هغه تاریخ ولیکه، او چې هغه تاریخ کال پوره شو نو بس پتا باندې د زکات فرضیت را. او دغه مسله علما ذکر کړي چې یو سړی د کال په ابتدا کې مالدار دی، نو دې کال من منځ کې د دغه مال د جنس نه چې څومره مال راغی، لکه سبا ستا د مال کال پوره کی، ځکه کال تیرېدل د زکات د فرضیت د پاره شرط دی. نو سبا بره د کال پوره کیږي او نن د سره لکونه روپۍ رالی، نو دا بم دا غاصل سرمایه سره یو ځای کوي. دیبان ځان ل کال تیرېدل شرط نه دی. دیبان ځان تا کال تیرېدل شرط نه دی. ابتدا د کال کې یو سړی صاحب نصاب وي، نو څومره لکونه زرګونه روپۍ چې دل رالی، نا به دا هغه اصل سرمایه سره یو ځای کوي. هغې له علاحده او جدا جدا کال تیرېدل شرط نه دی. کال تیرېدل هغې دپاره شرط نه دی. او دا یو مسله وه زموږ د فقه حنفي، او کم خلک چې په هغې عمل کوي نو هغې باندې ډېر اسانتیا راځي. بعضې اوقاتو کې لوی لوی پیسو والے خاوندان د هغوی په مال باندې کال تیر شوی، خو د سره لاسو کې دومره سینه چې زکات ورکړي. نو دا مسله ده چې یو سړی صاحب نصاب دی او مالدار دی، نصاب شرعي ته رسېدلی، نو دې د کال تیرېدو نه مخکې مخکې زکات ورکولی شي. مثال په طور کا ستا کال به پوره کیږي په رجب کې، او رجب چې تیر شو نو رجب پسې د شعبان میاشت راځي. هغه وخت نه تا سره غریبانان گاونډیان دي، غریبانان رشتہ دار دي، او ته زړه کې فرض کې چېر ماهانه د څومره کار کیږي، نو سل روپۍ ورکې، دو سو ورکې، دا ځان سره لیکه. کله چې ستا اسلامی کال د پیسو پوره شي نو تو ګوره چې تا څومره ورکړي نو هغه د هغې زکات کې حساب کړه. دې باندې فقیرانو ته هم ډېره فائدې. بعضې فقیر داسې وي چې هغه لکه لکونه روپۍ دې ورکړل نو سبا چې تپوس کې نو شی ورسره لې او کدا ته د هغه خیال ته وګورې او میاشت په میاشت د هغه د حال مطابق ورکې نو ستا به هم پې ډېر ثواب کېږي او هغه ته به هم پې خیر میلاو شي. او داسې زکات بیا بعضې ډېر سرمایه دارو باندې بوج هم نه راولي. یعنی بوج دا مقصد نه دی ګوره ته زکات عبادت چا بوج وګڼل نو ورسې خراب شو. دا به د زړه په شوق د زړه په مینه سره ورکې. بوج دای ځینې وخت داسې وي چې ته سره لاسو کې سوي نه او زکات پې زرګونه روپۍ راځي نو مخکې مخکې نه چې ده ورکړی نو ده باندې لږ اسانتیا شي او فقیر لبایه کې فایده شي او د یو کال څخه وایي د سورو کلونو سړی مخکې ورکولی شي. زمون مذهب حنفی دی او حدیث سورۃ ترمذی شریف عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام تراغلے ویلا اللہ حبیبا زک دخل مال زکات دکال پھیرے دو نمک کے مخ کی ورکو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجرے رکھا خبر نو دکال پھیرے دو نمک کے مخ کی سڑے زکات ورکو لیش او دا گور پدی عزت پ ترتیب ورکوئی. بعض خلق زکاتون غریبانان و مسکینان و تورکئی خو پزے دا ورکول داسی طریقے سرے ورکئی چا پا ورکول مجرم و گنہگار. دا یو مسئلہ علماء ذکر کرے چې زکات ورکون کے ډیر محتاج دے او کاغتن تے ډیر محتاج دے ابر علم خیال رسول نو باز اہل علم دا لکلی چې دا ورکول والا ډیر ضرورت دے. کچری یو سلے ډیر خلق دے چې زکات نہ لی او ایبان اللہ خجون دے رہے. ډیر خلق دے چې زکات نہ لی او دا خجون تیری گی. کچری اگر نہ لی اگر تب اللہ بل طرف لسلار جوڑ کی او که ټول غریبانان وای چې موږ زکات نه لو پتا خو فرض دی ته بس کې ورسره. دې جن اخر زمانه بارک راغلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی اخر زمانہ کې اوسړې بخپن زکات ګرځي دومره بسو پیدا کوي نه چاته نه وایي زکه قیامت برانې دې شوی او ای دومره بخلق شهیدان شوی چې یو کورنۍ یو خاندان کې سل کسان یو کس بپاتی داغه بدا سے مرگ رایا دی جاو ایزا فمان سو بس بل چالے ورک ہے رمانے لرکا. ندایو مسئلہ چی سوک دیر ضرورت مند ہے دا ورک ان کے ضرورت مند ہے. پتار دا دی چی سڑے پا عزت بانے غریب تا کسی لے اسی دا باز مالداران چی دا غی مالونم دا ظلم دا بین صافی و حرام و سرائی ای با اعلانو دا فلانی سیب زکات با فلانی رزبانی نبی آلا غریبانان مسکنان ورش دا ڈانگلو والے ادرولی او غریبانان وی او تکی ددا سے خلق و زکات ورکول لید پار تباہی دا او دخدے لعنت او قہر پدا سے خلق را ہو رہی. دیکھو خلق ذلیل کئی او رسوا کئی دفلانی سے زکات تے نپ سوی نبر آگلی او ڈانگلو والے سوک وی سوک تکی چالے دیکی ورکے دا سے زکات غختل کے سڑے محتاج امدن ور تروانے ستا مالک اللہ دے کہ او سڑے غریب و فقیر دے او سڑے دے دے زکات دا پار زان زلیل کئی اور رسوا کئینا. بلکہ دا مسئلہ دے چی او سڑی دے شپیو دمر روتائی وی چی سارا و ماخامی کی ندل اسی سوالم حرام دے او زکات غفتل مرت حرام دے ہمیشہ دا پار آغا خلق راغلی کاغا دا ملیانو پا شکل کی وی کد طالبانو پا شکل کی کد عوامو پا شکل کی چی یقیناً ایل زکات ورکول جائز خو غفتل ورت جائز نہیں خبر نہ مخیال بس نزال ذلیل کول اور رسوا کول پدی ترتیب بانی دی پکا او دام یاد ساتئی مال چی دے سمرا بہرس او د تم پنیت واغستو نو اے کہ بخیر اللہ در لنے کر زی دا یاد لری دخرے پور کے ناسی کم سڑی چی مال دے ہرس او د ډیر تم پنیت واغستو د جولای ته بخیر ناراض دغه مال بدته پریشانی راوت او کم سڑی چی مال واغستو خودی لے حرس نی دی لے تم عنالا بے پروائی او دے استغنا او دے زلد مال دارائی سرے واغستو دا که یو روپی دا دیکی با اللہ خیر و برکت اچھ دا که یو روپی دا دیکی با اللہ خیر و برکت اچھ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحوزن نبی علیہ السلام سورکو لغوی زنال اما نغریب لے سے ورکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورتی و خبر ہوگا ویچے کل استان پڑھ کشتا ننی پخیال کشتا او زلکی اللہ چالوا چھو تو بالکل اڑو پروان لری او درے تل ندال دادا اللہ دا طرف نہیں دی کہ اللہ خیر اچھا او ککلے او سڑے ور پسی حرس کئی منڈ تلڈ ہوئی یو غریب یو مالدار ته دې پاره مخ کې ورستو کی چې دا مال زکات را کوي دا برا کوي نو دلک ملاو مشی دې کې بخیر الله نه چ. بخاری شریف روایت کې راغلی حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی دی. ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ډیر لوی شان والو ډیر لوی شان دې ده د حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نو سو غفتل نو ورکل بیو غفتل نو ورکل پدریم زلی غفتل نو ورکل سلورم زل ورته جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و یا حکیم دے مال کی او قسم تل عزت او خنوال لے دے کی خون لے دے کی لذت تے ہر چالا مزور کئی ډیر والے دے دے خویات ساتا چاچ دا مال دا زڑ پا سخاوت واغستو حرس او تم ممی ولنوی نو دل با اللہ پا دا مال کی خیر او برکت چے او چاک پا حرس او پا تم پا دی بانے واغستو نو دل با پا دی کی خیر نشے جے دے دا صحابو عجیب شان اور تیر اللہ حبیبا وعدہ میں دا تا نفس بد چاپ مال کی کمی نہ راول چال بدا نو ہم چرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہ لاڑو اور دبیا مال نو غفت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انو غفت تردی چغب ورتوی چی بیت المال کے اخفل برخ لخرازا غیلم نہ راتو عمر رضی اللہ عنہ چی خلیفہ شو ناغبار بار رو غفت امائی وزل اللہ حبیب لویلی چی نبا کموم دا چامال نہ پسوال او نہ پاغستو عمر رضی اللہ عنہ اوزل پا ممبر بانی خلق واو رئی چی سبا قیامت کی گوائی حکیم ابن حزام ددچ کم بیت المال کے برخد آغیل ذرا غارم خو گرے دے نگازی عمر رضی اللہ عنہ دو دنیا نو لارو خو حکیم ابن حزام چالدہ سے نکر دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور خلافت کی بیا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے شوئے دا وفات شوئے نو دا یادو لارئی سمر چی او سڑی کی دا مال حرسوی او دی کی روا و ناروا لنگوری تاریخ دا قرآن و سنت گوا دے دا مال بدل ذلت و رسوائی رڑی دا مال بدل دا خوشحالی سبب نجوری دا بدل ذلت دا شرمیدو او دا مصائب و دا تکالیف و سبب جوری او چاک دا شریعت مطابق واغستو ندی کی با اللہ رب العزت دل سوا چے خیر بورتو او تاسو بکتی نی ریر دی معاشرہ کی بعض خلق بھی اگا بالکل حرام کاروبار نکش نداغا کاروبار پلار پنی کشوری تر نسوک اور رسو پوری او پاغ ذلت نرز بعض خلق بھی دا یہ اصور رزی ہوا ہوا خلق و لگوری آغا دا قارون غمال بھی خلق وی دا دمر مال او دا دمر دولت لیکن یہ اصور رزی پس دا ذلت او دا شرمندگی سر مخامخ یو سڑے چی اسلامی جامع کی اللہ و رسول منی او دا قوانین و مخالفت کی ناغبان ذلت و رسوائی رز نزکات در رب العالمین یو حکم نے خدا چی منگو تاسو ترتیب پکار دا دے چاہتا اللہ مال ورکڑے مستحقین چی ورطا معلومی نئیل پیزت پخپل ورکول پکار بیام کرو گواری نو پیزت سرائیل ورکڑ دانا چی تا ڈانگونو والو درولی او اگئی کل یو لدی کی ورکی کل بل دی کی ورکی یو پورا یو ذلت و شرمندگی جوڑے پورا یو ذلت و شرمندگی جوڑائی دا دا اللہ حکم دے دا اللہ حکم با دا اللہ دا حکم دا طریقے مطابق ورکے بلکہ دا یو ہمدردی دے اسلام یو سڑی تا مال ورکے مدد کے دا مال سڑی تا دیر خوب دے خطاب دا مال نسیوا دربان دا مسلمان گران دے چی دا زمان مسلمان رور دے دا مثال پتور بجی دی دا تا فقر دے دا تا دا احتیاج دے نو کچر اغمال ورکولو کی دا غد عزت خیالو نشن دا خدا غد شرمولو مقصد دے مال دا تعاون مقصد دا دے چی دا غی عزت برقرار شی دے چالو ندریگی دا بچی چالو ندریگی دا بان حیاو پردا دا غشان قائم او دائم پاتی شی او چی تی ورکے پوالو تکولو او پا دیکا کولو او غد پا بدور دویلو بانے دا قرآن حکمم دے قرآنم ویلی حدیثم ویلی چی سائل برٹھنا نو ورکے یا تا لخکاری چی روغ رمٹے و عادتے گرزولے بیا ہم سخت خبر لگی اللہ وی و اما السائل فلا تنہر اے زما حبیب سوال کون کے برٹھنا سوال کون کے برٹھنا ساوس نشتا لگر آباز زنانا بازارنو کی گرزی ندائی سر تاون کول شرن نری پکا معاشرہ خرابی معاشرہ کی فساد پیلاوی پسا پس طریقہ رخصتون بعضی تاسو لبخکاری چی خلقو یو عادت گرزولے نو اغم سختی سر رٹلنا. تاسو په خوانو امتونو کې رب العالمین کله ملائک به مالدارانو ته رولېږل، کله امتحانن تا تمخې تسي امتحانن د الله د طرف نه ملائک په خوانو امتونو ته رالېږلي شو. پخوا امتونو کې بخاری شریف روایت ته مشکار شریف هم ذکر کړی، یو سړی پستر ګورونډو یو گنجی یو باندې دا خارخ لګېدل، الله ورته فرشته رولېږله نایو ته وی چې تاسو په کار دی هغه ویر زما خو دا نظر خراب دی سترګي نظر مې نه لګي سخکاری نه چې بس ما ته نظر ملاو شي او مال ملاو شي فلانې فلانې مال بس فرشته الله امتحانن را لګېږي هغه ورته لاس په سترګو راخل روغ رمش وی کم مال دی په کار دی داغه فلانې مال فرشتي دعا او کا غمال الله ورکو او پای کې الله ډېر برکات راوست. بیا غنجی تلا هغه چې ما په سر ویختو شي او دور دور مال لاله میلاوش هغه لم دعا او کا. بیا غبل سره چې دا غ بدن ټول په منشه خارخ په لګې درې وغلم دعا او کا. بیا چې په کیسه موده 13 شو بیا فرشته انساني شکل کې راغله هغه ته وی ګورته غنجی تان و خلق و کرکا کولا غریب وی مسکین وی زفا کیری ما تا سراکا اور تا دالا سے دا ہمالا دا پلار نکن نا مال ملاو ما غریبی پستر گو لی دلی فرشتی ور تا وی خکت درو وی اللہ دے بیا پا غزوڑ حال کا بس بیا آغا خلقو تے کرکا کولا نا مال نا دولت ویس شیر بیا آغا پمن تلالا شیر آغا بدن بان خارخ آغم تا غشانوی ور لوی ګور مخ کی تل کمالی دلې ودا سي خاره خو دروانه او اس شه دینو تابانه الله سمرا خیست رحم کو او خیست شکل او سرمنه در کا مال در کو ز غریب ما ته سرا کا اور ته دا تز تان ز پی جنم نه پما باندې دا تکلیف تیر شوه دا همال د پلار او د نکل نه مال پاته وی خط دروغ الله د پزور حال ک بیا غشان پمن کرکته خلق کولا اغلون تراغه اغه ته ته پستر ګډون نه یا ورته اواز ګډون نو الله رب العزت په ما رحم کړي ما ته دا مال لا کړي ز چې کم شه دي خوخي نو غواله ورله وی الله دې تعالی دې کې خیر او برکت واچي هر چې ستا غد عمر ګری دي تباہ او برباد شو. مسائل سوالګر رټل نه دي پکار. نبی رسول سلام فرمایلی للسائل حق ولو جاء على فرس، وای دې سوال کول کی حق پتاشتا اگر کده پاس سور راغې پخوا قیمتی سورلی سوا لکنن یو سڑے قیمتی گاڑی کی تال راغه نو پخوا قیمتی سورلی اسو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وئی دا سائل او سوالگری دا پارا حقشتا اگر که پا اسور راغه ستاک وزکی ور سروکا ورن دا خیر او دا اخلاق و خبر ور سروکا او رخصت اکا او بد ردیل رب العالمین فرمائی دا اغا خیرات نا دا اغا خیرات نه چې ورپسې بد رده وی یو مسکین پی زلیل کے اور اسوا کے داغین خدا بہتر دی تھی تو ورطوے بس معافی را لو کا اللہ دی تعالی معافیو کی او مالا دا زکاة حکم خداون دی دے دا دا اللہ رب العزت دا حکم مطابق ادا کول پکار دی دا اللہ دا حکم مطابق ادا کول پکار دی. او زکاة کی معنی دا لیروالی پرتا دا زکاة تا زکاة لی ہوئی زکاة معنی دا دیرے دل چی دیو سڑی حلال مال لے دا دا شریعت حکم دے حرام مال لے او دے زکاة ورکی دغ مال با دے کال نبل لڑے ری دبل نببل لڑے ری دبل نببل لڑے ری خو شرط با کدا دے چی حلال مال وی او دے دا اللہ دا حکم مطابق دا غینا زکاة ورکی او دام یاد ساتل پکار دی حکم دے دے شریعت چی دا خیر خیرات او دا زکاة دا وجن دے چاپا مال کی کمی نرازی. نبی علیہ السلام دا خلی مبارک نروتی چی دا صدقی او دا زکاة سر دا چاپ مال کی کمی ندر آغلے دا کمی کر آغلے تا با بلس لو پوری کڑی بلس سرکشی بدی کڑی اسراف بدی کڑی اللہ و رسول بدی ناراض کڑی ورن دا خیر خیرات دا وجنا کلم پا مال کی کمی ندر آغلے دا خیر خیرات دا وجنا پا مال کی کمی نراز دا چی دا اللہ رب العزت دا حکم او دا ترتیب مطابق او دا دی صدقات سرگور دا اللہ غضب او قہر سکی دا اللہ غضب او قہر چی دا وجہ دا گناہونو دا وجہ نا بندتا پا جوش کی راغلے دا خیر خیرات او دا زکاة دا دی دا وجہ نا قہر خداوندی سکی اگا ختمی اگا قہر خداوندی ختمی گی چی دا رب العالمین دا حکم مطابق مونگو تا سدس شو او دا یو دیر خصفت چی او سڑی لا اللہ حلال مالم ورکنی او پدکی سخام وی بخل ناکار صفت تے. لکتا سلاغ رس درس کی تیر شو. بخل ډیر ناکار صفت تے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخپل دعاگانو کی دا بخل نپناہی غفتے. او دا دا یہود صفت تے. پا دے طول انسانانو کی سمر بخل چی پا یہودیانو کی دے دمر بخل بچا کی نشت. نو کم مسلمان کی سرد ایمان نا بخل راشی نو دا بیکار دے دا بدعمل مسلمان دے دکی دی یہود خوی راغلے. دا بخل دیر ناکار سشے دے دیر ناکار صفت دے. نبی علیہ السلام دا خیر خیرات و دا صدقات و دا فضیلت بارکی ویلی مرض الموت کی ویلی بخاری شریف روایت تے. بی بیانے نہ بی بیانے دا نبی علیہ السلام چکل دنیا نای رخصت دل دا دنیا فانی او بی بیانو تا خوڑے رفانی خکارے دا بلکہ دائی دا تمناو چی مونکی بسوک زرد نبی علیہ السلام سرم علاوش نو بی بیانو ورطوی دا اللہ حبیب تا خود دنیا نا روانے خو مونکی با پا مونک دی بی بیانو کی بتاو سرطولو نمخ کی سوک ملاوی دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجزاو ویتاسو کی چی دا کمی لاسونا دیر اگددی کنو نابا ما سرزر ملاوی. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات شو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائی وی بی بیانو لاسونا میچ کو لیو لخ تیرا لیکن مونگ تا رستو پتاو لگی دا چی دا اگد لاس نمورات سخا دا. زینب بنت جہش زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا چی دیتا ام المساکین دے مسکنان امور دیل چی بس خیر خیرہ سوز دا بیت المال نمیلاوی دل دا صحابوں دا طرفنا او پخپلو کاروبارو بے لاس کو کار کولو نو سچی بمیلاوی دل آبے خیرات کو پتولو بی بیانو کے مخ کی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرا حضرت زینب ملاوش وی تاسو کے مما سرا طولو نمخ کی اغا بی بی زر ملاوی گی چی دا آغی اللہ سکد دی لا سکد سلوائی چیو سڑی کی خیر خیرات تے صدقہ دا پکے او پاغ کی یعنی دا صفت علا وجہ الکمال پروت تے دا صفت پکے علا وجہ الکمال پروت تے. نو پکار دا دی چی مسلمانان نن دا سی چی اغا نفلی خیر خیرات خو بالکل منگ ترکڑے باز صاحب نصاب خلق زکاتم نورکے یو کو ورکے نو ورکول پدا سی طریقے دی چی راغی ناغا نورکول سری اغیبان فقیر مسکین داغد ذلیل کول کوشش کئی. حالان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی خود عزت پا ترتیب بانی یو غریب و مسکین تبے سوکو یو غریب و مسکین تبے خیر خیرات و زکاة ورکو داغ یعنی دا اغا آداب و خیال با پاغی کیوں ساتلے شو. زن نبی علیہ السلام زنانو تو یہ جو خاص کر گورا دا زنانہ دا سیوی اکثر دے خوخی چی دیر کالی ویر دائی و بیاد آغی زکاة نور کئی. دا یو مسئلہ علماء ذکر کرے چی باز زنانو سرا انیم تولو نکم سونوی انیم تولو لنرسی بلکہ باز خلق دا کوشش کئی چی دا انیم تولو نسکمی راولی چی زکاة فی فرض نشی خدا علا دے چی او زنانو سرا و تولی سونو دا خوبل ور فریش شی نشتا او کدی سرا نقدی پیسیم نی نبیا کدی سرا نقدی پیسی وی یو تولم ور سرا سونوی او کال تیر شنو پدی زکاة راز. مثال پتور او زنانو سرا زر روپی دی یا دو زر روپی دی او دا دی سر سونا دا یو تولا نچے کال تیر شی دا یو سونا برا وارے دی پی سولا نچے اگا پا وزر تقریبا شپگ نیم زربانے یا وزر بانے تولا دا نا یو تولا وزر روپی شو دی سر دو زر روپی موی نو دا دا اتو نو زر روپو خاوند شو کال پی تیر شو دا با زکاة پر کری. آغا زرانا چی اگی سر آ دو نیم تولو نا سونا کم دا خو بل کس نقدی ور سر نشتا نقدی پیسی ور سر نشتا نو بیا بل آغی دا پارا انی می تولی نساب وی ابنی لما خیال رسی دا او کی او زنانا سر اس سونا دا او سنق دی پیسی دی نو دا مسئلہ دا او مذہب دے امام ابو حنیف رحمت اللہ لے چی دا زکاة پا مسئلہ کی با سونا او چاندی دا با یوزے کی زمونگ دا لوٹو نا چکم دی نو دا دا چاندی قائم مقام دی دا دا سپینو زرو قائم مقام دی دا کم لوٹو نا چی مروج دی دا کم چ مروج لوٹ ندی دا دا چاندی قائم مقام نیست نو دا دا سی شولا کا چاندی نو دا دا زر روپو لوٹ چدے دا چاندی حساب کا دا با دا غیو تولی سونے سر جمع کی نو زکاة با پیراش نو تقریبا سمر زنانا چیوی نو دا دا زکاة نبچ کی گینا یا خو پکار دا دی چی نور کئی نو چی دا غا سونے مونے ختمی کی زکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا زنانا دا غلی دا غی پلاسو کی گوتی وی او بنگڑی وی تاسو ردی زکات ورکوي وی نا وی دا مخه د پرز د قیامت د اور بنگړي درته پلا سو کې واچول شي. دیو جن بلال رضی اللہ تعالی عنہ چکلا نبی علیہ السلام سره د اختر پرز او زنانو ته نبی علیہ السلام وعظ او نصیحت کولو نا غوی غبونو ته لاس کول چکلا دا مسلوه اوریدا او لاسونو ته لاس کول غوت ته لاس کول سمره زیورات چو د حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ په جولای کې غرزو د حضرت بلال رضی اللہ عنہ په جولای کې غرزو نباز زنانو ته دا مسله رسول پکار چې غوی خود دی شوق لري چې کالې خو زکات نو ورکړي زکات داغی نور کئی او پکیو تو لموی دو تو لیموی نو پا داغی اندازے سر پاغی بانے دا زکاة سکی دا زکاة فرضیت پاغی بانے رازی وہ دا خوب ردے او سلی سر مالوی او قرضوی نا قرضواتی منفی کئی حبور قرضی دو قسم ہے لکا بازی مرگری تا پوسو نا کئی یو قرضو او سلی دا ضروریات زندگی دا پار راغست ضروریات زندگی بانے حبوی گئی دیو سلی بچی نار دی بل صدا سے ضرورت زندگی دے غم پر آگلے نو یو آغا قرزد چی یو سڑی دے ضروریات زندگی دے پار راغست دا بدا اصل سرمایے نمنفی کی گی نو علا بدے زکاة ورکی یو قرزد پنیت دا امدنی یو دے پیداوار بانے لکہ بعد خلق کارخانے جوڑے میلو نہ جوڑے اوشن لاکھ روپے ورسر دی خود پر ٹھینکی واغست دے نو دے اوشن لاکھ نور قرزدارش نو دا مسئلہ ہے چی دا قرضہ با نمنفی کشت ورنہ کدا سیشی خدا خود یو تین کئی والی یو والی نو خود چی دولا کراشی نو اغا نقد ورکی او دیرش لاکا پیسی شی قرضش نو بیا خو بدے پا مرگ مرشی او زکاة با پیرانش او بیا خو اغا دیرش لاکا سدے دیرش لاکا قرضدار ہے نو علی چی دیرش لاکا والا سوک زکاة ورکی نو علی بدے مالدار جوڑی نو قرضی دو قسم ہے یو قرضہ دا پنیت دا ضروریات زندگی یا سڑے ہو گئے بچی ہوگی دی او دا حیا دی او دا قرض راغست دی یو دا آمدنی یو دا پیداوار دا بڑاول پنیت بانی یو سڑی قرض راغست دی دا قرضا چی دا کارخانی او دا گاڑو او دا ٹھینکو دا پارے راخلے دا با پا قرضی کی نیسا بے دل تا کپتا نا تور بانی کپتا بانی 30 لاکھ روپے قرض جوڑا شو ٹھینکائی دی اغست دی نو التا غا ٹینکائی موجود دا دا 40 لاکھ روپو قیمت سرمایہ تا سر تیار پرت دا نو دا غا قرضہ با منفی کی گی نا کما قرضہ چی چا دا پیداوار دا بڑاول پنیت بان راواغستا نو دا با دا اصل سرمایہ نا منفی کی گی نا او کچا دا سی قرضہ راواغستا چی دا غی تعلق دے دا ضروریات زندگی سرا نا با بیا دا دی نسی کی گی آبا دا دی نا منفی کی گی باقی کوشش گور دا پکار دے کوشش دا پکار دے چی چا بانے اللہ رب العزت زکاة فرض کرے لنبے پخپل رشتہ داروں کی غریبانان گو رہے لنبے پخپل رشتہ داروں کی غریبانان قتل پکار دے کدی اسڑی پخپل رشتہ داروں کی غریبانان شتا آو دے پر دول ورکی ندا دے دے شریعت دے حکم نخ پاڑے زکاة یو شو گنانگار شو لمبے حق د خپل رشتہ دارو دے د رشتہ دارو حق دے ادا کو نو بیا سکوا بیا نور لم ورکا دا مسلم دا چې د خپل کلی نه سړی زکات بل زیل نوړ چې د خپل کلی کې غریبانان وي او که چرې په بل کلی کې ستا رشتہ دار دے او هغه تاله دې کلی د رشتہ دارو نه زیات میز دے دے د کلی د رشتہ دارو نه زیات میز دے دے نو بیا هغه ځای کې بل زیل مړېش او زکات ګوره په پلار نه کیږي په مور نه کیږي پا بچو نوسو کڑو سو نکی دارنگی دا خزی خاون پا یو بل نکی نور پا ارچا زکاة کی رور دی غریب دی زکاة پی کی رور دی غریب دی نو زکاة پی کی گی خور دی غریب دی زکاة پی کی گی تر غریب دی زکاة پی کی گی ماما غریب دی پاغبان زکاة کی گی بلکہ حدیث پاک کے راغلی چی تو غریب رشتہ دار تا رشتہ دارم دی و غریبم دی و خیر خیرات تی ورکو نو دعا جر دی وشل یو دی داغ دا رشتی دا جوندی کولو کوششو کو سل رحمی دیو ساتلا دویم دی خیرات ورکو او که پردیل دی ورکو نداغی سرے یو اجر دی خدا سے دا ادب پا طریقی دی عزت پا طریقی بانے دی عزت پا طریقی بانے او دا سی مرکول نبازی رشتدارو لورکو والخو خپل رشتدارو لزکات نورکو او که چری وری کی کنا نبیا بے شل کالا پس والا رایا دی خورایا دی بے ورکو ابرین مخالو رسول او بازی سڑے دا عادت وی دا عادت میں جوڑا ہوئی چا سره رشتو کې چې چا سره مدد نصرت کوي نو کور کې زنانو لموای جما فلانی له زکات ورکړي تبه یا وې یا نه وې هغه په کرستیر نه جوړه به ویلي اللهم تعالی زکاتونه درکو. او چې کله په زکات کې زبادنه رااله زکات کې چې کله زبادنه رااله حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمائی سو قسم کسان دی چې الله ور سره خبرې نه کوي د رحمت په نظر بوله ګوري نه یو دردناک سزا ولا تیار کړی یو په کیاغم دی چې چا سره سخی ګړه او کاویا ولوي چې ته زمون په زکاتونو لويشه او ته زمون په خیراتونو لويشه زمون د خلکو دا مقصد دی چې چاله زکات او خیرات ورکو نو بیا به تر مرګ غلاس په نامه دل ولاړي او که ټول زندګی کې به تاسو شون دی بوله بیا دا وای نو دغه سره هغه ارسه ابس هغه کوم خیرات چې هغه د ابس لاړو نو دا کوشش کوي چې چا سره سره خیګړه وکړي احسان وکړي چې بیا هغه ته ور یادول نه دی پکار هغه ته ور یادول نه دی پکار او په طریقې باندې داسې خیر خیرات او صدقه پکار ده چې هغه کې د مسکین د عزت خیال وساتل شي چې هغه کې سوشي د مسکین د عزت خیال وساتل شي او دا ضروری خبره ده. دا یو مسله و یو زر عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما وکړه نو چا ورته یاره الله نو یاره کدا خو به کافر واپسی غواړي او ته چې مسلمان به واپسی غواړي. عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما یو زل مسله وکړه لکه مونږ ته درس کرا روان را مازیګر درس ان شاء الله یا سوال یا بل زل براش چې کوم سړی باندې الله مال ورکړي او زکات فی فرض دی ور نو کو مرګ راغی یو سڑی تا اللہ مال ورکڑے حج فی فرض دے دادانو کو عمر گرا رہے نو دے وزن کدن کی واپسی غواڑی دا واپسی زن کدن کی دا کافر طریقہ و خود اگا مسلمان بے غواڑی دے بوئی جی یا الہ العالمین تا خو ما تا مال و دولت را کرو ما خود آغی زکات میں دے ورکڑے پا ما بانے دا حج فرضیت را گلے و ما خو آغا فرض ادا کری ندی الہ العالمین ما واپس کی او اللہ وی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها کله چې د چا نیټر ورسیږي نو بیا واپس کیږي نه نو هغه سړی به واپسی غواړي زنکدن کې چې د باندې زکاتونه دی او نه ورکړي او ور دغه زکات والا مال کې سړی سره یو دی ورن کی نو په ورځ د قیامت بس کی د دغه نه به یو گنجې مار جوړ شي او د قبر نه چې دا سړی راپورته کیږي د هر عمل په اعتبار به د قبر نه راپورته کیدل وي چا چې زکات نه ورکړي نو خو چې راپورته شي راپورته کیدو سره به د مرۍ نه یو گنجې مارتا وشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا یو وخت کې ورته تزه غوښلې بل بشلې دې به منډې وای 50 زره کال رز وې د میدان محشر دې به منډې وای یا ورته وای منډې مو انا مالو کوا انا کنزو زبل شیخونی مستا غمال مستا غدولت دارنګ بخاری شریف کې راغلی هغه تابعی وای و یو کس راغې چې ما او قتل نو سخت جامې وی او داسې لکه د زمیدار پشان کلک لخ کاره د کونټي ور سره مسجد نبوي کې سکسان ناسو مسلې ولو کا خلق په هیبت شول او بیا لاړو چې مسلې وکا نو کونټي ستنه سره کې خو په نفل ودرې و امام باندې دا خبره ساجیبو لګې چې دا څوک ته نو ما ورلم آسپینګیری ته مې دا تا چې کومې مسلې وکړې خلقو باندې خدا سر خیو نه لګې ویراله دا بس ناپوه دي دا ابو ذر رضی اللہ عنہ لی شان دا ابو ذر رضی اللہ عنہ اور پا طبیعت کی سختی وا پا طبیعت کی سا سختی وا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دور دل بخاری شریف روایت تے چی چا تا اللہ مال ورکڑے او دا دے مال زکاة ورنکو نو دغی نبا دا اس پنے تختی جوڑیش او دا اور سروٹ کی بتی جوڑیش نو پرز دا قیامت چی دا سنے دا قبر نا را پاسی نو دی سینے دا پاس با سروٹ کے ولکی دی نو دغ دوگی و دوکی سر بچ روز بیا با دی بل طرف لکی دی نو بل پلب ہوزی او چی اگر بیارا ولی بیا با بدن روخ شوئی 500 زر کال با دا کار ور سرکی دا دا اگا چا سر چی اللہ و رب العزت ور تا زکاة یعنی مال ور کڑے مال حلال او دے بیا دا آغی دا زکاة دا ورکولو سنکے دا آغی دا زکاة دا ورکولو کوشش نکے نو پدی ترتیب بانے زمائی عزت مندو دا اللہ رب العزت یہ حکم دے چی پدی ترتیب منگو تاسو غریبانانو مسکنانو تا دا آغی دا عزت او دا آغی دا شرافت دا خیال ساتلو مطابق سوکو منگو تاسو زمائی عزت مندو زکاة ورکو پدی ترتیب بانے نور دا مجاہدین دی نور مدارس دی ټول سره مونږ او تاسو زمای عزت مند تاونو کو هډم به حق د چا دی هډم به حق او دا مسله د امرګری کوي او دا په خپل زبانه حق مسله دا یو مسله چې امام ته زکات او سرسایي او دا سرمنې څنګه چللې نو که امام غریب وي نو زکات ولا ورک خبرې له مخالو بسې کې امام غریب دې سرسایا او سرمنې ولا ورک خو باز علاقو کې داري واجب امام له تنخان ورکړي دغه زکات او سرمنې ورته څه کوي په تنخواه کې حسابوي او داغه اس طریقه سره دا تاسو نه پټنه که یو سړی رجب کې زکات واغوستو دی او قوم امام دی او د زکات نه پسې خلکو لوي چې زم اول خو هغه وای نه چې زم پټ دي نو دا ټول کله وای زکات واغوستو لاړو دای دا زکات دی نه پاره ورکړي چې اوس بقال دا سیده کنه ایمان سره خبره کوي که یو امام په یو قوم کې امام وي او اختر رستا ستاسو په تاسو سره صد لیکل خو نه ګری چې تر مرګ به امام وي د اختر د لوی اختر سرمنی واغستي او لاړو نوې سرمنی او تختوله نو دا دی ورکای په اجرت کې نو نظرې سړي قرباني شو اني زکات شو خوشې په خبر باندې هو کوم امام له تنخاوي لګدا یا ډېر را ناغه خپل حق لي خوشې په خبر باندې کم خلق کې چرې د الله د رضا لپاره امام ته زکات ورکای سرسایا ورکای سرمنی ورکای او که پکه مرز ولا زکات ورکو پاغه رضی دې دانو جمعنې او تختول پېږې په خبره باندې نو خود دې زکات شو او که دې وایي چې بای رجب کې خو زکات واغس وې زموږ امام ډېر نه مونږ ورې دي مدرسې دراش امام مو تختې دې او یو تختې درانه نو چې تختې دې د قرباني نه شوي دو ورکړې دې د پاره و چې بیا به تر بل اختر پورې داستا شو نه تنخاش ناکم علما او چې ویلي چې بای امام باندې سرسایا او دا غي کدا تفصیل لې کچره تی مثال په تور د الله د رضا لپاره ورکو سړی له زکات نو ستاد هغه سره د امامت ای سره سکار دی او دا هغه د تختیدو سره ستا سکار دی او دا هغه د پاتې کیدو سره سکار دی اکثر په دې علاقه کې دا رواج دی چې امام په زکاتونو امام په سرسایو امام په سرمنو ساتي پښې په خبره باندې او کچره لاړ شي نو د دې خلکو حال په گواړي چې وای موږ نه امام ارسو تختول د دې خلکو نه سرسایا شي نی زکات شه نی قربانی شه ویګه په خبر باندې دی ترتیب سره چې موږ او تاسو کوشش وکړو کوشش وکړو یا خوشاند صحابه کرامو سو هر چا ته ګوره د مال نه بے پروايي په کار ده هر چا د رزق ذمہوار څوک دی الله رب العزت دی نو کوي سړی باندې غریبی او فقیری الله راولي خدای دی غیرت دینیه د خپل فقر د وجه نه سن کوي هغه دنه بربادی حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام زنانو ته تقریر وکړو وې تاسو خیراتونه کوي نو پای کې ابن مسعود رضی الله عنه بیبی ما بخاری شریف روایت ته دا چې کور ترال خاون لوي وي نبی علیہ السلام مونږ ته د خیر خیرات حکم کړي نو که زما خیر خیرات پتا کیږي نو زی بل چاله سره ورکم تلاړ شه خاون ته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښو صحابي علیه زب اوس تپوس کوم چې د خزي خیرات په ما کیږي کنه لاړه شه ته خپل ته پوښو دې ته وي استغنا بے پروايي دې ته سوې استغنا او بے پروايي ورته وي استغنا او بے پروايي ورته وي دلته ځل یو امام حسن ژوند دې ډېر نیک سره یو ځل ولې چار سو پیسي ورکړې الله دې رحم وکړي زمونږ په حال چاله کوم خیرات ورکو بیا به یو سور از پاغم مشری هغه ولې هغه پیسي لا ګرجیب کی پرتی بدلې شي ونی که سوي چې درله در واپس کم پیږي په خبره بعض خلکو کې د استغنا صفت د بے پروايي صفت دا نه چې تا زکات ورکو دې بو تعالی لاس په نامه ولاړ وي تا دا الله حکم ادا کو بلکه ضرورت ستاو که چرې د ناغسته نو غلب الله بل بل بندوبست کړي کتابانه فرض وي نه غسته تاب سکول ناغ صحابي بيبي ته وي تخپل لاړش ناغ بيبي نبي عليه الصلاه والسلام د کورونو د حجري سره اوي چې زلالم نور زنانم د مسائل ته پوسټ راغلي پدې کې بلال رضی الله عنه ته خدمت نه راووتو پدې زنانه ورته وي چې حضور صلی الله علیه وسلم ته وایي چې زنانه د مسلو د تپوس د پاره راغلی دي خبره ته سوچ کوي خدا ورته وایي چې موږ سوق یو لاړ شو له زنانه د مسلو تپوس کوي بلال رضی الله تعالی عنہ راغ نبی علیہ السلام ته وی دا الله حبیبا د حجره مبارک نبار دی دیوار نا په زنانه ناسی یو د مسلو تپوس کوي ویدو کا تپوس ته وکړي سوق دي نو خو له ویلو چې موږ به نخه او چې حضور صلی الله علیه وسلم نو بیا د زنانو حکم سو حکم صحابی راغ ورته وای تاسو سوکې ناغه وی نه مافلانې نوم دې فلانې نوم دې د ابن مسعود رضی الله عنه بیوی ز زینب خبر له مخال رس نبی علیہ السلام ته بلال رضی الله عنه راغی د الله حبیبا دا خو فلانی فلانی د مدینه منوره غ زنانه دی یو پکې زینب بمدا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه تبیاو الارشا دو که تپوس تیو کا ایو زیان بهازی دا کم زینب دا مدینی منوری کی خو زینب نموال زنان دیری دی دیوار ناپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر والی ملغیب ندی سوچ پا دی خبر پکار رہے خبری نمخیالو دست سوچ پا دی خبر بانے پکار رہے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خو دیوار ناپل پا جوندن زنانا دام ولو ویلے شل چی زنانا دا ورلوم ویلے شل چی زینب دا و بیام پتہ نہیں لگی چی کم زینب دا لیکن نن دور کی کپیروی کفکیروی دا علم الغیب دے او چی در نسشے رکشی نمک کی بخکار دا نمک دے نبی علیہ السلام سر نو او ای فلانی جے کی پیر دے پیریان دی ورسر خوا پیری دی ورسر او تالک بالخ کی تاویز ان رو باسی او که دیوار کی او که تاخ کی رو باسی بھئی ایمان والو سوچو کئی دیوار نا پل زنان دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا داغی سنکی داغی پتورتن دا دا ایمان او داخی دی مسئلہ چا عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت ہر زی کی دا ہر چا پا پتا و سرگن حال بانے پویدو والا سوک دے او ہر زی کی دا ہر چا سر دا علم او دا قدرت پہ اعتبار سوک موجود دے اللہ رب العزت دے دا چوئی چی نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے رسول اللہ علم الغیب دے پیر پا غلاشی ویشی پوئی گی او پا نکی ور تخکاری دا دا کفر کی دوا دا دا سوا عالم الغیب سوک دے اللہ رب العزت دے پا غیب بانے ما سوا دا اللہ نا بل ہی سوک پی دو والا نرے پا غیب بانے ما سوا دا اللہ رب العزت نا بل ہی سوک زمائی عزت مندو پوئی دو والا نرے ناغتا پوسو کو یاو خیر خیرات گورا نفلی خیر خیرات پا مور اپلار کی گی دخاون بانے کی گی پا بیوی بانے کی گی یو زکاة والا مسئلہ زمون پا مذہب کے نو زکاة پا پلار نکی گی دارنگی پا مور نکی گی پا خپل اولاد نسو کر وسو نکی گی پا نیانی کنو دا سے برور پا سزا نکی دارنگی دخل یو خاون پا یو بلبانی نکی گی او دین علاوہ چی سمر دی او غریب دی او مسکین دی او تا تا دا آغا حال معلوم دی چی دا سرے دا غریب دے ناغت زکات ورکول دی عزت په طریقې باندې پکار دی دا عمر مسله چې یو سړی دومره وی چې دو وخت کیږي نو دل عام سوالم حرام دے نو زکات ورته غختلم سي زکات غختلم ورته حرام دی الله رب العزت موږ او تاسو لا د هر اسلامي حکم دا غید منلو توفیق را کی ګورابله جمعه باندې اعلان شو د دې پوزو پورونو لپاره سي چند شو مرګرو همت کړه والله دای په مال او دولت کې برکات واچي وہ دے مرگر ویلیو چاہا کمی دی او مرگری مز لڑیر رازی نو بیا دے چاہ سو وس مناسب وی وشی پا حبربانے پینزو روپی وسی روپی وسی دے چاہ وس نینو نا دے چاہ دے چاہ دیر وسی نو دیر دیوا چاہ دے بانے بدا خلق منزونا کے وسو پوری جداوی نو دا یو صدقہ جاریہ دا نو بیا با انشاءاللہ مز نپس کسان ولاری دے چاہ سو وس کی نو پکار دا باز مرگری گور غریبانان پنور ولاری چی دے لسا تامبو مامو انتظامو شی یا زن دا سیوی چاہ رازی نئی دپار بیا پوزی نی ندا زمان وستا سبانی زمواری دا خپل جماعتونا خپل مدرسی عبادول دا پا مونگ وستا سبانی دا پا مونگ وستا سبانی یو فریزم دا چا مونگ وستا سبانی دا پار محنتو کو کوششو کو نوچا سوسی مزن پس آئے کے تاونو کئی باز مرگر دعا گانو دا پار ویلی بیماران دی دعا ورطا غاڑی چا سوک بیمارانی اللہ ورطا شفا ورکی دا باز امت مسلمہ سے دینی اور دنیای پریشانائی وی اللہ دا تمام امت مسلمہ کو دینی دیو کو دنیای پریشانائی دی ختم کی اللہ دا طول مسلمانان پر منز کی اتفاق و اتحاد راولی اللہ دا مرون مسلمانان لچے سے پریشانائی دی اللہ دا طول مدد و نصرتو کی نا افغانستان دا کشمیر دا چیجنیا دا فلسطین اور دا طول دنیا دا مسلمانان و الہ العالمین مدد و نصرتو کی اللہ سمر مسلمانان مومنان پا جیلونو کی دا کافر و یا دا ظالمانو الہ العالمین اغرا خلاص کی باران دا پار دعا غاڑے اللہ دا خیر دا رحم و دا کرم بارانو کی یا اللہ دا خیر دا رحم و دا کرم بارانو کی الہ العالمین اچا سو پریشانی و تکالیف وی دا طول امت مسلمہ حاجتون دا غیب و دا خزانون پورا کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار